بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يكم حميدي الله سبحانه وتعالى ناكم صليا انتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم. Bado tunaendelea na kitabu chetu cha Manhajus Salikin, tukiwa katika mlango wa Hija, na kwa mukhtasar tuliona katika darsa iliyopita قول يا جابر رضي الله عنهما أمباي ندم سيموليسي وحديثه اليو كتك صحيح مسلم الفسيمة كمبا هتقوى تمكو صدية اسكوكوى كتكليزة إبادة حجة هتقوى تكيوى عمره. Ibara ambayo ilikuwa inatoa ishara kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipotoa tangazo la kuhiji, watu wote walikuwa wakifahamu kwamba wanaenda kutekeleza ibada ya hija pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akiwa anatekeleza ibada ile, baada ya tawaf na kwenda sa'i, aliwatangazia masahaba akawaambia kwamba wafanye tahlil, kwa maana wafungue ihram yao na ionekane kwamba tayari wameshatekeleza ibada ya umra, kwa maana wabadilishe nia, badala ya kuwa ilikuwa wanatengeneza wanasali wanahiji hija ya qiran, basi watie nia ya kufanya umra, lakini kwa sharti mwenye kufanya hilo ni yule ambaye hakuja na mnyama wa kumchinja, na yeye Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa alikuwa kaja na mnyama, basi ikawa kufanya tahlili kwake haikubaliki. Kwa maana hiyo, kwa yeyote ambaye kaja na mnyama, basi ilikuwa kwake haipasi ku yani kubadilisha nia ya kuifuta haji na kuifanya kuwa ni umra. Ndipo pale akasema, lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu, lau mimi ingenidhihirikia pale mwanzo haikuja mwisho, yani kunidhihirikia kitu gani? Kuwa nifanye umra. Kama ingelikuwa imenidhihirikia pale mwanzo, haikuja mwisho fikra hii, lam asuqil hadiya, basi nisingemleta mnyama wa kumchinja, wala ja'altuha umratan, na ningeifanya kuwa ni umra. Halafu akawaambia masahaba, faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun, basi yeyote kati yenu nyinyi ambaye hakuwa na hadiyo, hakuwa na mnyama wa kumchinja, falyuhilla waliyaj'alaha umratan, basi waliyaj'alha umratan, basi na afanye, yani afungue ibada hii na atie nia ya kwamba hii ni umra. Na umra matendo yake ni kufanya tawaf, kisha na kwenda sa'i, na baadaye ni kunyoa au kupunguza, huwa tayari umeshafanya umra. Kwa hiyo kwa kuwa ya matendo haya alikuwa ameshayafanya yule ambaye hakuja na mnyama, basi ilikuwa inafaa kwake kufanya tahlil, yani kufungua ihram na kukaa kusubiri mpaka siku za hija, aje atie nia mpya ya kufanya hija. Lakini tufahamu kwamba aina hii ya hija huitwa tamattu, kwa maana kwamba unatia nia ya umra katika kipindi cha miezi ya hija. Katika kipindi cha miezi ya hija. Na kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa kaja na masahaba zake katika kipindi cha miezi ya hija, mwanzo alikuwa ametia nia ya hija, na yeye mtume mwenyewe alikuwa katia nia ya qiran, ambapo kwa kuwa alikuwa na nia hii ni kutekeleza ibada ya umra, akimaliza badala ya kufanya tahlil, kujivua na mavazi ya ihram, yeye atabaki na ihram yake hadi ya umutarwia atakapotia nia, ni kwamba hapa sasa anaendelea na hija pasina kuyavua mavazi ya ihram, mpaka atakuja kuyavua kipindi cha kumaliza ibada zote za hija ambazo zinastahili kufanywa wakati mtu akiwa na ihram. Lakini mwenye kufanya tamattu baada ya kushakutia nia ya umra, akafanya umra yake, akimaliza, yani kenda tawaf, kenda sa'i, kanyoa au kupunguza, anafanya tahlil, anavua mavazi ya ihram, halafu anakaa na kusubiri mpaka itakapokuja hija, yani mwezi nane ya mutarwia. Hapo sasa ndio anatia nia, yani nia ya utekelezaji wa ibada ya hija na kuvaa ihram, baada ya kufanya mambo kadhaa ambayo yanapaswa kufanya. Halafu ndio anafanya matendo ya hija na inakuwa tayari kishafanya hija na umra. Tutayaona maneno ya Mtume SAW baada ya kuulizwa maneno na mmoja katika masahaba ambao walikuwa wanamsikiliza wakati alipokuwa akiwaambia kwamba la ustaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu alhadiya wala ja'altuha umratan. Tayib, tumeona katika maelezo yaliyopita kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa alionyesha kwamba yeye suala la kufanya kuwa ni umra halikumjia mwanzo, limemjia baadaye. Na ndio maana kama alivyosema Ibn al-Athir katika kuifasiri hadithi hii, la istaqbaltu min amri mastadbartu, Ibn al-Athir katika kitabu chake An-Nihaya ambacho kinazungumzia habari za gharibu al-hadithi wa al-athar rahimahullah, amesema لو أن لي هذا الرأي الذي رأيته akhiran. Lau ingelinidhihirikia mimi rai hii ambayo imekuja kujidhihirisha kwangu au nimeiona mwishowe, wa amartukum bihi, na nikakuamrisheni nyinyi, fi awali amri, lau kama amri hii, jambo hili lingekuwa limedhihirika mwanzo, la masuktul hadia, nisingelimleta mnyama wa kumchinja. Tare, nisingelimleta mnyama, halafu wala ja'altuha umratan, ningeifanya kuwa ni umra. Halafu ndo akasema fa inni idha fa'altu dhalika, yani mimi kwa kufanya hivyo, maana yake kuja na mnyama, la yahillu hatta yanhara, yani kwa kufanya hivyo si halali kwake yeye kufanya, yani kuvua mavazi ya ihram, hatta yanhara, mpaka achinje. Wala yanharu illa yawma nahari, na hatupasa kuchinja mpaka siku ya nahari. Yawma nahari ndo ajachinje, halafu hapo tena ndio itakuwa halali kwake kuvua mavazi ya ihram. Sasa maneno haya anasema innama arada bihadha alqawla au bihadha alqawli tatiba qulubi ashabihi, alikusudia mtume sasa kutuliza nyoyo za masahaba zake, au kuzifanya nyoyo za wale masahaba kujisikia vizuri badala ya ile hisia ambayo alikuwa nayo. Li annahu kana yashuqu alayhim, kwa sababu ilikuwa ni uzito kwao, an yuhillu, kwamba wao wafungue ihram, wa huwa muhrim, ilhali mtume wao ni muhrim, kama tulivyoona katika darasa zilizopita kwamba wao kila mmoja alikuwa na hamu kwamba kitendo anachokifanya mtume na wao wakifanye. Kwa hiyo kwa hali hii ndio akawafahamisha kwa sura hii ya kwamba ili waondoshe ile hisia, kwa nini mtume yeye abaki na ihram lakini wao wajifungue na ihram, ndio akawaeleza kwamba hata yeye kama laiti fikra hii ingemjia mwanzo, basi asingekuja na mnyama na angetia nia ya umra, kwa maana ya kufanya tamattu, kwa kufanya ibada ya umra kwanza kisha kumalizia na haji. Tunaendelea hapo sasa. Baada ya maneno haya, faqama Suraqah ibn Malik, akasimama Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum radiyallahu anhu, faqala ya Rasul Allah, akasema ewe mjumbe wa Allah, ali amina hadha am li abadin, je hili ulilolizungumza sasa hivi la kwa maana kutanguliza umra alafu tukafanya ihlal au tahlil kisha tukasubiri siku ya tarwiya tukafanya tukatia nia ya hija, hili ni kwa mwaka huu tu au li abadin, au ni la siku zote? Tuko pamoja tayeb. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى, akachanganya yani kupitisha mikono yake vidole vyake vya kulia na kushoto, tashbik, kuingiza huku na huku, akawa anaingiza kimoja baada ya kingine, kisha akasema وقال كسما دخلت العمرة في الحج مرتين. عمرة imeingia katika hija mara mbili. دخلت العمرة imeingia عمرة في الحج katika hija مرتين, mara mbili. لا hapana, بل لأبدٍ, hapana bali ni milele milele, kwa maana kwamba hili nalolizungumza ni la kudumu na sio la mwaka huu tu, kwa maana kutanguliza umra au kufanya ibada ya tamattu, hili ni jambo la moja kwa moja la milele, kwa maana ni kwenu nyinyi na watakao kuja baada yenu. Na hii ni dalili mojawapo kama ambavyo ilivyoelezwa katika Tamamul Minna fi fiqhi alkitabi wa sahihi sunna, kuwa hii ni dalili ya kuonyesha kwamba ibada au aina ya ibada ya haji kwa njia ya tamattu ndio ambayo iliyopendezeshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akaambia kwamba li abadil abadil abad, kwa maana ni ya milele. Akisema dakhalat al-umratu fil haji marratayn, imeingia hija katika, yani umra katika hija mara mbili. Wallahu aalam, mara mbili hizi ni kwamba kuna qiran, qiran ambapo unafanya umra na haji, lakini hufanyi tahlil mpaka unamaliza ibada ya hija, kwamba unatanguliza umra lakini hufungui na yani kujivua na mavazi ya ihram mpaka unamaliza ibada ya hija, kama ambavyo alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija hii ambayo ilitokuwa ni hijjatul wadaa. Halafu aina ya pili ndio ile ambayo Mtume kaipendezesha kwa maswahaba, akawaambia faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyu, basi yeyote kati yenu nyinyi ambaye hakuwa na hadiyu, hakuja na mnyama wa kumchinja, falyaj'al falyuhilla waliyaj'alha umratan, na afanye tahlil na aijalie kwamba hii ni ibada ya umra, kwa maana ibada ya umra imeingia katika haji mara mbili, kwa maana haji ya qiran na haji ya tamattu. Isipokuwa tofauti zake ni kwamba ya qiran inakuwa baada ya kushakufanya ibada ya umra hufungui, yani hufungui tahrim, kwa maana utaendelea na kubaki na mavazi yako ya ihram mpaka kumaliza ibada ya hija. Lakini tamattu utafanya umra, halafu ukishamaliza kufanya umra utavua mavazi ya ihram na usubiri kipindi cha kuanza hija, unatia nia ya hija. Kwa hiyo hii ni mara ya pili ya kuingia hija, umra katika haji. Wallahu aalam. Kwa hiyo hapa ndio akamwambia hili ni la moja kwa moja, kwa maana la milele na sio la mwaka huu tu. Tayyib, waqadima aliyun min al-Yamani bibudni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akaja Ali kutoka Yaman na wanyama wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani ngamia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao walikusudia kuja kuwachinja. Fawajada Fatimata mimman halla, Ali akamkuta Fatima ambaye ni mke wake huyu na ni mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimman halla, ni miongoni mwa wale waliofanya tahlil, ambao wamevua mavazi ya ihram na wakavaa nguo zao za kawaida. Walabisat thiyaban sibigha bal sabigha, alivaa mavazi yake sabigha, yenye aina za mipako mbalimbali, manake mavazi ya kawaida yenye mapambo. Waktahalat, na alikuwa amejipaka wanja kuonyesha kwamba sasa mapambo yanaruhusika kwake. Fa ankara dhalika alaiha, Ali akalipinga jambo hilo kwa mke wake huyu Fatima. Kwa nini unakuwa katika hali kama hii na wakati wewe ni muhrima? Faqalat inna abi amarani bihadha, Fatima akasema hakika baba yangu ameniamrisha hili. La vipi, na kufanya tahlil na kuvaa mavazi ya kawaida. Kwa hiyo mavazi haya kayavaa, mavazi yenye sabigha, yaliyokuwa na mipako, yani yenye rangi rangi, sokwa aina moja. Waktahalat, na kuwa amejipaka wanja. Iktihal, wepesi ni huko kusema kupaka wanja. Kwa hiyo alikuwa akafanya hivi kwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna abi amarani bihadha, hakika babangu ndiye aliyeniamrisha hili. Qala, akasema fakana aliyun yaqulu bil iraq, alikuwa Ali akisema bil Iraq fadhahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anasema manake akiwa Iraq, fadhahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, muharrishan ala fatimata, nikionyesha kuchukizwa na yani dhidi ya Fatima, tahrish hasa nikuonyesha ubaya ufisadi, ala Fatima dhidi ya Fatima, yani mfano wake alikuwa kama anahisi kuwa alilolifanya Fatima ni baya, kwa hiyo anaonyesha kwamba kachukizwa na lile lilladhi sanaat, kwa lile ambalo kalifanya. Lipi? La kuvua mavazi ya ihram na kuvaa mavazi ya kawaida na kujipamba. Tuko pamoja hapa? Halafu mustaftian, wakati huo huo nikiwa nimebeba istifta, kwa maana kutaka fatwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, huku naonyesha kuchukizwa na kile, naonyesha mfano wake ubaya wa kile alichokifanya mama Fatima, yani mke wake, lakini pia nikiwa nataka kufatwa, kupata fatwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhakar fima dhakaratu anhu mustaftiyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kumtaka fatwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fima dhakarat anhu, wa kila ambacho yani Fatima alichomdokeza mumewe kutoka kwa mtume. Nairejea tena, fadhahabat yani fadhahabtu ila rasulillah, anasema ihna ni Ali wakiwa Iraq, fadhahabtu ila rasulillah, nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, muharrishan ala fatimata, nikionyesha kuchukizwa. Hii ndio lugha nyepesi ambayo imenidhihirikia katika kuonyesha neno tahrish, nikionyesha kuchukizwa ala Fatima, juu ya Fatima, lilladhi sanaa, lilladhi sanaat, kwa lile ambalo kalifanya. Lakini wakati huo huo mustaftian, nikiwa nataka fatwa ni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fima dhakarat anhu, kwa kile ambacho Fatima kakitaja kutoka kwa mtume, yani kile alichokizungumza mama Fatima kumweleza mumewe kwamba kakipata kwa mtume, alisemaje? Inna abi amarani bihadha, baada ya kumwona yani Ali alipomwona mkewe tayari kavaa mavazi ya kawaida na kafungua ila ni ihram, lilimchukiza hilo, na Fatima akamjibu kwamba baba yangu ndiye aliyeniamrisha hili. Sasa Ali hakutosheka na maelezo aliyoambiwa na mkewe, bali alimfuata mtume swalla Allahu alayhi wasallam, huko akionyesha kuchukizwa na kile ambacho kakifanyia Fatima, lakini pia akitaka fatwa, akitaka ajue kwamba kuna lipi jipya ambalo limekuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo kumtaka fatwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kile ambacho kaelezwa na mkewe Fatima kukua akipata kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu anni ankartu alaiha, nikamueleza mtume kwamba mimi nimechukizwa na ni Fatima, nimechukizwa na kile alichokifanya Fatima, au kwa lugha nyingine nilimpinga Fatima. Faqala sadaqat, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, akasema kweli. Nani aliyesema kweli? Fatima amesema kweli kwamba mimi ndio nilimwamrisha. Kwa hiyo sadaqat. Madha qultu hina farazta alhajja, ulisemaje wakati ulipofaradhisha haji? Maana yake ulipofaradhisha haji. Qala qultu Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi Rasulullah. Inaonekana kwamba tayari ilikuwa kisham kinaisha, akamuuliza famadha qulta, umesema nini? Hina farazta alhajja, wakati ulipofaradhisha haji, kwa maana ulipotia nia ya hija. Qala qultu, nimesema Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi Rasulullah, ewe Allah, hakika mimi natoa sauti, kwa maana nimetia yani ihram, bima ahalla bihi Rasulullah, kwa kile ambacho alichokitoa mtume sallallahu alaihi wasallam, au ile ihram aliyofunga mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahalla, kama tulivyosema, ni kunyanyua sauti ya talbia, ambapo unasema labbaik allahumma hajjan au umra, kwa mujibu wa kile ambacho utakokuwa unachokifanya. Kisha ndio zinakuja zile talbia za kawaida, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Kwa hiyo akasema allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasulullah, mimi nanyanyua sauti kwa kile ambacho kanyanyua sauti kukisema rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'i alhadiya, kwani hakika mimi nimekuja na mnyama. Fala tahilla, basi akamwambia basi la tahilla, usifungue ihram. Tumefahamu yani wewe ulipofaradhisha haji, ulipotia nia ya hija, ulisema maneno gani? Akasema nimesema kama maneno aliyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, kwa maana allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasulullah, mimi nimenyanyua sauti ya kusema kile alichokisema Mtume صلى الله عليه وسلم. Fa inna ma'i, qala fa inna ma'i alhadiya, hakika pamoja nami nina mnyama wa kuchinjwa. Fala tahilla, basi Mtume akamwambia usifungue, kwa maana kwa kawaida itakuwa kufanya yani tahlil si sawa. Fakana jumlatu alhadi alladhi qadima bihi aliyun, ikawa jumla ya wanyama aliyokuja nao Ali min al-Yaman, kutoka Yaman, walladhi ata bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na wale aliyokuja nao Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam, mi'atan, ikawa jumla ni wanyama au ngamia 100 wale aliyokuja nao Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kutoka Yaman, na aliyokuja nao Mtume mwenyewe jumla ikawa ni ngamia 100. Qala fahalla an-nas kulluhum, watu wote ikawa ni halali kwao, kwa maana kwamba walifungua tahrimi ile, wamefungua wamevua mavazi ya ihram, na ikawa kwa wao ni halali. Waqassaru, na wakapunguza nywele, maana yake hawakunyoa walipunguza, au bila shaka itakuwa kwa maana hiyo, illa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa man kana ma'ahu hadiyun, isipokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم na wale ambao walikuwa pamoja nao wamekuja na vipando. Sawa, tunasema sio vipando, badala yake ni wanyama wa kuchinjwa. Kila ambaye kaja na mnyama ilikuwa haipasi kwake kufanya tahlil, badala yake abakie na ihram yake hadi kipindi cha hija. Nadhani tumeshaeleza sana mara moja wala mbili katika kuonyesha kwamba hii ni aina mojawapo katika aina za haji, ambayo hii inaitwa qiran. Falamma kana yawm at-tarwiyati, sasa ilipofika siku ya tarwiya, tawajjahu ila Mina, walielekea Mina. Fa ahallu bil haji, wakanyanyua sauti ya haji, kwa maana wakatia nia ya hija, wakatia nia ya hija. Na maneno ambayo wanayosema ni kusema labbaik allahumma hajjan, fa in habasani habisun fa mahalli haythu habasani, au kama jaa fi alhadith, yani anasema nimekuitika Allah kwa kutekeleza ibada ya hija, endapo kitanizuia mimi cha kunizuia, basi tahlili yangu itakuwa ni wakati huo nitakapopata kizuizi. Na hii ni ndivyo utaratibu ambao Mtume صلى الله عليه وسلم aliwafundisha maswahaba, kwa maana kwamba kama bali zimekuja aya hasa za kuthibitisha hilo, fa in uhsirtum famastaysara min alhadi, kama mtazuiliwa basi famastaysara, kwa kile kitakachokuwa chepesi kwenu, min alhadi, katika kichinjwa, kwa maana mtachinja hapo ambapo tayari mmezuiliwa kuingia Maka, au mmezuiliwa pale mpozi, mmezuiliwa mtachinja mnyama alafu mtanyoa au kupunguza, na itakuwa ndiyo tahlili yenu, kama ilivyotokea wakati walipokuwa wanaenda umra, wakafikia Hudaybia, kisa maarufu, na wakazuiliwa na Makuraish, na wakaambiwa kwamba mwaka ule wasiende umra. Ikabidi Mtume SAW akawaamrisha watu wachinje wanyama wao, halafu wanyoe na kupunguza, kisha warudi Madina. Masahaba waliona unyonge sana, wengi wakawa wameonyesha uzito wa kulitekeleza lile, lakini mama Ummu Salama radhiallahu anha akamwashiria Mtume SAW, akampa ushauri kwamba usishindane nao, lakini wewe toka na mnyama wako umchinje, kisha mtafute kinyozi wako akunyoe. Watakapokuwa wanaona nifanya hilo, na wao watafanya. Na kweli walipofanya vile, ikawa na masahaba wengine wakafanya na wakarudi Madina. Kwa hiyo utaratibu ndio kama huo. Pale ambapo itakuwa umezuiliwa, mfano pengine umezuiliwa na maradhi, umepatwa na maradhi, kwa hiyo huna uwezo tena wa kuendelea na hija, basi hapo hapo utafungua, na kama uwezo upo utakuja itekeleza ibada ile kwa mwaka ujao. Kwa sura kama hiyo tutayaona biidhnillah maelezo hayo katika kitabu cha Tamamul Minna. Tayib, kwa hiyo fahalla nnasu طيب قال فحل الناس كلهم watu wote ikawa wamefanya tahlil, kwa maana wamevua vazi la ihram, wakasaru na wakapunguza, illa nabiyyu illa nabiyya sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, waman kana ma'ahu hadiyun, na yule ambaye alikuwa pamoja naye alikuwa na kichinjo, yani mnyama wa mchinja. Falamma kana yawma tarwiya, ilipokuja siku ya tarwiya, tawajjahu ila Mina, wakaelekea Mina, fa ahallu bil haji, wakatoa tahlili ya hija, yani wakatoa sauti ya hija, kwa maana wakatia nia ya hija. Warakiba nabiyyu sallallahu alayhi wasallama, na akapanda mtume sallallahu alayhi wasallam, fa salla biha, akasali hapo Mina, adh-dhuhra wal asra والمغرب والعشاء والفجر, kwa maana kupanda kipando chake wakajazao mpaka Mina. Kufika Mina, mtume صلى الله عليه وسلم akaswali dhuhri na al-asr na maghrib na isha na salatul fajr, kwa maana siku nzima alikuwepo Mina pale. Na haya maelezo haya, yani maelezo haya hapa, Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharh ya Bulugh al-Maram amesema kaswali qasran bila jam'i, bila jam'i kaswali qasran, kwa maana swala za raka 4 kaswali mbili mbili, lakini bila jam'i, pasina kuzikusanya, kwa maana swala ya dhuhri kaswali raka mbili kwa wakati wa dhuhri, swala ya al-asr kaiswali raka mbili kwa wakati wa al-asr, swala ya maghrib kaiswali raka tatu kwa wakati wa maghrib, na swala ya isha kaiswali raka mbili kwa wakati wa isha, na al-fajiri kaiswali raka mbili kama ilivyo kawaida. Nadhani tunafahamu kwamba qasri hupatikana katika swala za raka, za raka zipi? Za raka 4. Kwa hiyo Asra ibn Uthaymeen rahimahullah kwamba aliziswali swala hizi qasran bila jam'i, kazi swali qasra bila jam'i. Na utaratibu huu unakubalika kwa msafiri, unaweza kufanya mawili kwa pamoja, kupunguza na kukusanya, lakini pia unaweza kufanya moja katika hayo la kuku, yani kupunguza bila ya kukusanya, ukaswali dhuhri raka mbili na al-asri raka mbili, kila moja kwa wakati wake. Maghribi kwa sababu hii haipunguzi, utaiswali kwa wakati wake, na utaiswali raka tatu, na isha utakuja kuiswali kwa wakati wake raka mbili. Huu ni utaratibu ambao Mtume SAW akaufanya kama alivyoisherehesha kauli hii Ibn Uthaymeen rahimahullah. Thumma makatha qalilan, kisha akakaa kidogo, hatta tala'at ash-shamsu, mpaka likachomoza jua, mpaka likachomoza jua. Fa amara biqubbatin min sha'rin turabu lahu binamiratan, akaamrisha kutengenezewa kubba. Kubba maana yake ni hema, khaima. Atengenezewe hema min sha'rin, inatokana na sha'r. Tudrabu lahu, maana yake litengenezwe kwa ajili yake, binamirata, sehemu hiyo inaitwa namira, ambayo sehemu hii ni kabla ya kufika katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo akasema amara bi tubbatin, akaamrisha atengenezewe haima min sha'rin tudrabu lahu bi namiratan, yani lipigwe hema hilo au litengenezwe kwa ajili yake sehemu ya namira. Fasara Rasulullah sallallahu alayhi yani namira, anasema makanun qaribun min Arafa, makanun qaribun min Arafa, ni sehemu ambayo iko karibu na Arafa. Hiyo namira karibu min Arafata, ni sehemu ambayo iko karibu na Arafa. Kwa hiyo fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tashukku quraishun, wakati huo makuraishi hawana shaka yoyote, illa annahu waqifun inda al-mash'ari al-harami, walikuwa hawana wasiwasi, wanajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atasimama katika sehemu inaitwa mash'ari al-haram, ambapo sehemu hii walikuwa wanaitakidi makuraishi kwamba ndio sehemu yao, wakisema kwamba ambayo ni sehemu ya Muzdalifa, wakiwa na itikadi kwamba hiyo ndio sehemu ya inaitwa al-hallu, ndio sehemu ya halli, ndio ya uhalali kwao kusimama, na kule Arafa wakiita kuwa ni haramu, ni sehemu ya haramu kwao kusimama. Ni swala la kiitikadi tu ambalo lilikuwa limejengeka kwa makuraishi. Sasa Mtume sala sala alichokifanya, tajawaza, alivuka sehemu hiyo, akaenda mpaka Arafa kuonyesha kwamba yeye hana mtazamo kama wale. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tashukku quraishun, na walikuwa hawana shaka makuraishi, illa annahu waqifun inda al-mash'ari al-harami, isipokuwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atasimama katika mash'ari al-haram, kama kanat quraishun tasna'u fi al-jahiliyah, kama walivyokuwa makuraishi wakifanya katika wakati wa ujahili kabla ya Uislamu. Fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akavuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta ata Arafata, mpaka akaja Arafa, fawajada al-qubbata qad duribat lahu binamirata, akakuta kwamba lile hema limeshatengenezwa, limeshapigwa kwa ajili yake katika sehemu ya namira. Fanazala biha, akashuka hapo. Hapa tunazungumza kinadharia, na kama tulivyosema ibada hii, wallahi alazim, yule ambaye amepata kuitekeleza, basi maelezo kama haya ingekuwa rahisi sana kutufahamisha na tukaelewa zaidi kuliko kwa mtu mwenye kusoma kinadharia. Allah atuwafikishe inshallah, atuwafikishe na sisi kuitekeleza ibada hii, ingawaje katika maombi unapomwomba Allah hutakiwi kusema insha Allah. Kwa hiyo ile limenitoka napomwomba Allah subhanahu wa ta'ala, falyazimil mas'alata, anasema hivyo Mtume SAW, utia azma ya mas'ala, sio kusema au kitaka au tare. Kwa hiyo hili ni kosa ambalo nimetamka mimi kimakosa, Allah anisamehe kwa hilo. Cha msingi ni kuwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe na sisi tuitekeleze ibada hii. Wakati utakapoieleza, kuwaelezea watu, wewe unaelezea yani kama kwamba unaiona ile ibada ra'ya al-ain, kwa jicho. Tayeb, lakini hata hivyo tutaieleza kwa mujibu wa ufahamu wa vitabu tulivyosoma na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalivyokuja. Kwa hiyo hii ishara tunayozungumza hapa inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika siku ya tarwiya alibaki katika sehemu ya Mina, lakini baada ya kumaliza swala ya alfajiri alikaa mpaka jua lilipochomoza, akafunga safari hadi sehemu ambayo inaitwa Namira. pale akakaa mpaka jua kutenguka. Lipotenguka jua ndio akashuka yake akaja zake katika eneo la Arafa lenyewe, na hapo akatoa hotuba kama tutakavyoona. Kwa anasema hatta idha zaghat ash-shamsu amara bil qaswa faruhilat lahu, yani mpaka jua lilipotenguka akaamrisha yule mnyama wake atayarishwe kwa ajili yake. Faata batna alwadi, akaja kwenye tumbo la jangwa la Arafa, au katika maeneo ya Arafa, bonde la Arafa. Fakhataba an-nasa, akawahutubia watu. Waqala, na akasema katika maneno aliyosema katika hutuba, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum kahurumati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala kullu shay'in min amri al-jahiliyyati tahta qadami mawdhu'un wa dima'u al-jahiliyyati mawdhu'atun wa inna awwala damin adha'u min dima'ina dama ibn Rabi'ah ibn al-Harith kana mustardha'an fi bani Sa'din faqatalathu Hudhaylun wa riba al-jahiliyyati mawdhu'un wa awwalu riba adha'u min ribana riba Abbas ibn Abd al-Muttalib fa innahu mawdhu'un kulluhu fattaqullaha fi an-nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa lakum alayhinna alla yutinna furujakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrihin wa lahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسالون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ها تسكيلز خطبه ينيوي ilikuwaje katika khutba aliyotoa Arafa au eneo la Arafa. Qala inna dima'akum, alisema hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, haramun alaikum, ni haramu juu yenu. Kwa maana kumwaga damu pasipo na misingi ya kisheria, hilo ni jambo haramu kwenu. Vile vile kuchukua mali, kula mali ya mtu pasipo na misingi ya kisheria ni haramu. Kahurumati yaumikum hadha, kama uharamu wa siku yenu ya hii ya leo. Fi shahrikum hadha, katika mwezi wenu huu wa leo au mwezi huu. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu wa Makka. Uharamu maana yake ni utukufu, lakini pia hii unaonyesha kwamba kile kitu ni haramu, kwa maana kimezuiliwa kufanywa jambo fulani. Kwa tukisema kwamba ni siku ni haramu mwaga damu, kwa maana damu hii ni maasumu, imedhibitiwa, imezuiliwa, kwa maana isimwagwe isipokuwa kwa misingi ya kisheria. Na katika hija kulikuwa na uharamu wa baadhi ya mambo, la tu'dadu shajaruhu wala yukhtalahu la pia la yusadu saydu, yani na kwa maana haung'olewi msitu pale, haukatwi katika eneo lile la haram, pia hawindwi mwenye kuwindwa pale wewe unapovaa vazi la ihram huruhusiwi, yani kuposa, huruhusiwi kuoa, huruhusiwi kukutana na ahli kama unaye pale, yani na mambo mengi mengine ambayo kwa hiyo yote yale yanakuwa ni haram na kuonyesha utukufu wa eneo lile pale. Kwa hiyo anaposema ka hurumati yaumikum hadha, anamaanisha maana hizo, wallahu aalam, vile vile fi sha'rikum hadha fi baladikum hadha. Ala, akasema zindukeni, kullu shay'in min amri jahiliya, kila jambo ambalo lilikuwa katika mambo ya kijahili, tahta qadami, nimeliweka chini ya miguu yangu, chini ya nyayo zangu, maudhu'un, maana kilimewekwa kwamba hilo sasa ni haram, halitakiwi kufanywa. Wadimaul jahiliyati maudhu'a, na damu za kijahili, kule kumwagana damu kijinga jinga, na kwa vile vile maudhu'a kumewekwa, kwa maana sasa hakuna ruhusa tena. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina, na damu ya kwanza ambayo naiweka chini sasa hivi katika damu zetu, dama ibn Rabi'ata ibn al-Harith, ni damu ya ibn Rabi'a ibn al-Harith, kana mustardha'an, alikuwa ni mwenye kutaka kunyonyeshwa, fi bani Sa'd, maana kikapelekwa kwenda kunyonyeshwa bani Sa'd, faqatalathu Hudhailun, akauliwa na watu wa Hudhail. Sawa, kwa hiyo mfano wake ilikuwa imwagike damu kulipiza kisasi cha kumwagika damu ya huyo. Wa riba aljahiliyati mawdhu'un, na riba za kijahiliya zote zimewekwa chini, kwa maana hazikubaliki, ni haram. Wa awwalu riban, na riba ya kwanza, adha'u, ambayo naiweka chini, kwa maana naikanyaga kuonyesha kwamba haifai, min ribana, katika riba zetu, riba Abbas ibn Abdul Muttalib, ni riba ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Nilitafuta kwa upeo wangu mdogo kupata riba ya Abbas ibn Abdul Muttalib ni riba gani, lakini sikubahatika kuipata, ila bado naendelea na kufanya bahthi. Biidhnillah, nitakapoipata alikuwa akifanya riba ya aina gani, tutakuja kupeana, Allah akituwafikisha kwa hilo. Fa innahu mawdhu'un kullu, anasema hii yote nimeiweka chini, kwa maana haifai. Halafu akasema fattaqullaha fi nisa, huu ni ujumbe wa Mtume SAW kueleza umati ule ambao ulikuwa umehudhuria pale, ittaqullaha fi nisa, mcheni Allah kuhusu wanawake, kuhusu wake zenu. Fa innakum, kwani hakika nyinyi, akhadhtumuhunna, mumewachukua wao, bi amanillah, kwa amani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahlaltum furujahunna, na mmezihalalisha tupu zao, bikalimatillah, kwa neno la Allah. Yale maneno unapoyasema pale wakati wa kuoa, baada ya kuambiwa kwamba nimekuozesha na ukakubali, tena umeozeshwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ukakubali, huwa si maneno madogo, maneno mepesi, labda kwamba ndio yamekwisha. Kile unachokisema pale unamshuhudisha Allah subhanahu wa ta'ala, na imehalalika kwako tupu ya mwanamke yule, ambapo ilikuwa ni haramu, imehalalika kwako baada ya neno la Allah subhanahu wa ta'ala, bikalimatillah, kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo umemshuhudisha Allah, sasa uwe makini na hilo. Walakum alayhinna, na ni kwenu nyinyi juu yao, kwa maana wanalazimika kukufanyeni nyinyi, alla yutina furushakum, kwamba wasikanyagishe katika matandiko yao, ahadan, yeyote, takrahunahu, ambaye mnamchukia. Kusudio alla yajuza, au la yajuzu lilmarati an tudkhila ahadan baita zawjiha, kusudio ni kwamba haifai kwa yeyote, yani kwa mwanamke yeyote, kwamba haifai kwa mwanamke, an tudkhila ahadan, kumuingiza yeyote, baita zawjiha, kwenye nyumba ya mumewe, min qaribin au ba'idin, awe yeyote huyo ni katika ndugu zake wa karibu au ni mtu wa mbali, illa an yarda anhu zawjuha, isipokuwa iwe mumewe karidhia. Ndio pale aliposema alla yutina furushakum, kwa maana wasikanyage malazi yenu, ahadan takrahunahu, yeyote ambaye mnamchukia nyinyi kwa maana nyumba zenu. Fa in fa'alna dhalika, endapo kama watalifanya hilo, fadhribuhunna darban ghayra mubarrihin, wapigieni pigo lisilokuwa la kujeruhi, yani ghayra shadid ashaq, lisio pigo zito, bali iwe ni pigo la kiasi cha kumtia adabu tu. Walahunna alaykum, na ni kwa wao juu yenu, kwa maana hii huu ni wajibu kwenu kuwatimizia wao. Ile ya kwanza ilikuwa ni wajibu wao kukutimizia ni nyinyi, kwamba wasiingize ndani ya nyumba zenu watu ambao nyinyi mnawachukia, wawe ndugu zao, wawe si ndugu zao, mpaka iwe mnawaridhia. Huu ni wajibu. Lakini sasa ni wajibu wenu nyinyi kuwatimizia wao, kwamba ni wajibu wenu kuwatimizia wao wanawake, rizquhunna, kuwalisha, wakiswatuhunna, kuwavisha, bil ma'ruf, kwa wema. Haya ni baadhi aliyosema Mtume صلى الله عليه وسلم. Waqad taraktu fikum, na nimeacha kwenu nyinyi, ma lan tadhillu, kile ambacho hamtopotea baadahu, baada ya hicho, in i'tasamtum bihi, endapo kama mtashikamana nacho, kitab Allah. Manake nimekuachia nini? Kitabu cha Allah. Akasema wa antum tusalun, na nyinyi mtaulizwa, tusaluna anni, mtaulizwa kuhusu mimi, fama antum qailun, mtasemaje mtakapoulizwa kuhusu mimi, mtasemaje? Qalu, akasema nashhadu, tunashuhudia, tunakiri na kutamka kwamba annaka qad ballaghta, kwamba hakika wewe umefikisha kile ambacho ulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa addaita, na umetekeleza lile na wajibu ambalo linakupasa kulitekeleza, wa nasahta, na umenasihi. Qala, akasema Mtume صلى الله عليه وسلم, bi usbu'ihi, kwa kidole chake, maana yake akatoa ishara, bi usbu'ihi as-sababa, kwa kidole chake cha shahada, au huitwa musabbiha, kwa kidole chake hicho cha tasbih cha shahada, yarfa'uha ila samaa, akikinyanyua juu, wayankutuha ila nnas, ikishaka wana kitikisa kuwaelekezea watu, akinyanyua juu kisha anakitikisa kuelekeza kuwaelekezea watu akisema Allahumma shhad. Qalu, Allahumma shhad, Allahumma shhad, Allahumma ishhad, huko anaonyesha, yani anaonyesha kidole juu kisha aonyeshe watu na kukitikisa namna hii. Hii ndio yankut, yani yukalibuha wa yuraddiduha ila nnasi, na yani alikuwa anakigeuza kuelekeza juu, alafu yarudduha ila nnasi, sio yuraddiduha, yarudduha ila nnasi, mushiran ilaihim, anakigeuza kuelekezea watu huko akiwaashiria wale watu, anasema Allahumma ashhad. Maneno haya akasema thalatha marrat, mara tatu. Tayib, hapa panatosha kwa darasa yetu ya leo, isipokuwa kuna sehemu mbili ambazo napenda nizirejee tena kwa kuziweka sawa. Sehemu ya kwanza ni ile ambapo tulisema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم tajawaza, fa ajaza Rasulullah صلى الله عليه وسلم hata atarafa, bali tutaisoma mwanzo wa hadithi hapo, wa amara bi qubbatin min sha'rin tudrabu lahu bi namira, kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم wakati baada ya kuchomoza jua aliondoka pale Mina, kwa ajili ya kuelekea katika viwanja vya Arafa. Wa amara bi qubbatin, akaamrisha hema min sha'rin, inatokana na sha'r, tudrab lahu, kwamba litengenezwe kwa ajili yake, minamirata, katika sehemu hiyo ya Namira ambayo tumesema ni makanun karibu min Arafa, ambayo ni sehemu iliyokuwa karibu na Arafa. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tashukku quraishun, lakini wakati huo hawana shaka makuraishi, illa annahu waqifun inda al-mash'ar al-haram, kwamba mtume sasama atasimama katika eneo la mash'ar al-haram ambalo lipo katika maeneo ya Muzdalifa kama ilivyoelezwa. Kwa hiyo walikuwa na itikadi hii. Kwa nini? Bi anna quraish kanu yaqifuna yawma arafa, kwa sababu makuraish walikuwa wanasimama hapo katika siku ya Arafa, fi Muzdalifa, katika eneo hilo la Muzdalifa ambapo ni hapo mashari al-haram. Wa yaquluna inna ahlu makkah wa ahlu al-haram la naqifu fi al-halli, sisi ni watu wa Makka, sisi ni watu wa Haram, hatuwezi kusimama mahala ambapo ni halli, mahala pa halli. Yani hallu kwa mtazamo wao ni sehemu ya Arafa, kwa hiyo ilikuwa hawataki kusimama hapo. Na irejea tena, haya maelezo nimeyapata katika Tamamul Minna, katika Fiqhul Kitab wa Sahihi Sunna. Anasema li anna Quraisha, kwa sababu ma Quraish kanu yaqifuna yawma Arafa, walikuwa wanasimama siku ya Arafa, si Muzdalifa, walikuwa wanasimama Muzdalifa katika eneo linaloitwa al-Mash'ari al-Haram. Wa yaqulun, na walikuwa wanasema inna ahlu Makkah, sisi watu wa Makkah, wa ahlu al-Haram, sisi watu wa Haram, wa yuna naqifu fi al-Halli, hatusimami sehemu ya Halli. Wakikusudia sehemu ya Halli ni wapi? Arafa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huo sasa Mtume anatoka, la tashukku quraishun illa annahu waqifun inda al-mash'ar al-haram, hakuwa na shaka kwa kudhani kwao kwamba maadamu Mtume ni mtu wa Makkah, basi hatosimama isipokuwa atakwenda simama pale pale ambapo wao walikuwa kisimama, ambapo ni mash'ar al-haram, kama kana Quraish tasna'u fil jahiliya, kama walivyokuwa wakifanya Makuraishi katika wakati wa jahiliya. Lakini fa ajaza, akavuka Mtume SAW, Rasulullah SAW, hata ata Arafata, mpaka akaja eneo la Arafa. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunaweka sawa ufahamu huu. Alipofika Arafa, fawajada al-qubbata kad dhuribat lahu binamirata, akakuta kwamba hema limeshapigwa, limeshatengenezwa pale Namira, ambapo Namira ni eneo lililokuwa karibu na viwanja vyenyewe vya Arafa, kama ambavyo tulivyoona maelezo hayo, na haya tumeyapata katika sharhi ya Ibn Uthaymeen ya Bulughul Marani, inaeleza kwamba Namira ni makanun karibu min Arafa, ni eneo ambalo liko karibu na Arafa. Tayib, halafu chengine katika maelezo ni kwamba fanasa labiha, Mtume SAW alishuka hapo, alishuka hapo, manake huu ulikuwa ni wakati wa asubuhi kabla ya jua kutenguka, akaishia hapo kwenye hema lake sehemu ya Namira. Hatta idha zaghat ash-shamsu amara bil qaswa faruhilat lahu fa ata batna alwadi, akamrisha Qaswa mnyama wake yule, akatayarishwa, akampanda kaja zake mpaka batna alwadi, ambayo ni batna alwadi ay wadi urna, urnatan wadi urna, kama ilivyoandikwa. Katika jangwa la Urna, yahuddu Arafatan min aljihati algharbiyya, yani inapakana na Arafa katika upande wa maghrib, walaysa min Arafa, lakini sio Arafa penyewe, au sio kutokea Arafa, min jihati algharbiyya, kutokea upande wa maghrib. Kwa hiyo sehemu hii inaitwa Urna, wadi Urna. Alikaa hapo ambapo ndo walipo panaitwa Namira, alikaa hapo na mpaka hatta idha zaghat ash-shamsu, mpaka lilipotenguka jua, amara bil qaswa faruhilat lahu fatabatna alwadi. Tayib, akaja batna alwadi, batna alwadi ndio hapo tunasema ndio wadi Urnatan, wala sio Namira, ni wadi wa Urna. Fa khataba an-nasa, akahutubia watu, waqala inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, haramun alaikum, ni haramu juu yenu, kwa maana ni haramu kula mali pasipo na haki na ni haramu kumwaga damu isiyokuwa na haki ka hurumati yaumikum hadha kama haramu siku yenu ya leo fi sharikum hadha katika mwezi wenu wa leo au mwezi wenu huu fi baladikum hadha katika mji wenu huu ana kullu shay'in min amri aljahiliyah zindukeni kila jambo ambalo liko katika mambo ya kijahiliya tahta qadami mawdu'un hilo liko chini ya nyayo zangu limewekwa chini kwa maana limezuiliwa ni haramu wa dima'ul jahiliyah mawdu'atun na damu za kijahiliya kumwaga damu kijinga hilo nalo vile vile mawdu'atun limewekwa chini kwa maana ni haram wa inna awwala damin adha'u min dima'ina na damu ya kwanza ambayo inaweka chini katika damu zetu dama ibn Rabi'ati bali ibn Rabi'ata ibn al-Harith ni damu ya ibn Rabi'ah ibn al-Harith kana mustarda'an fi bani Sa'd faqatalathu Hudhailun huyo alikuwa amepelekwa kwa ajili ya kunyonyeshwa kwa bani Sa'd lakini Hudhail wakamuua wa riba aljahiliyah mawdu'atun na riba za kijahili nazo vile vile mawdu'a wa awwalu riba adha'u min ribana riba abbasin na riba ya kwanza ambayo tayeb tumalizia hotuba ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotoa pale batnul wadi wadi urna akasema katika hizo riba ambazo naziweka chini ya miguu yangu kwa maana hazifai ni riba Abbas ibn Abd al-Muttalib. Abbas ibn Abd al-Muttalib alikuwa ni ami yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii ni kuonyesha ule uadilifu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii sio ajabu. Sio ajabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati alipokuja watu wa Banu Makhzum kuja kumuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam amsamehe yule mwanamke Makhzumia ambaye kaiba. Mtume sallallahu alayhi wasallam alionyesha kukasirishwa sana na akasema hili mlilofanya ni sunan, yani mfano wake ni njia ile ambayo wamepita waliokuwa kabla yenu waliofanya wakaangamia, ambao ilikuwa vipi? Kanu idha saraka fihi musharifu tarakuhu, ilikuwa anapoiba mtu mtukufu kwao wanamwacha. Wa idha saraka fihi mudhaifu aqamu alayhi alhadda, na anapoiba mtu mwepesi mwenye yani mtu mnyonge wanamsimamishia haddi. Na hii ni dalili pia katika kuonyesha kwamba hizi hudud hazikuwa kwetu sisi tu katika umma huu, bali hata waliopita walikuwa na hudud. Alafu akasema wa imullah لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها نابا الله لي لو كما انجلكوا فاطمه بنت محمد دي اليايبا ningemkata mkono wake kuonyesha namna ya uadilifu waliokuwa nao mtume sasa hivi sio kwamba basi kwamba ni royal family basi haina iko nje ya anasemaje nje ya sheria iko juu ya sheria hakuna kitu kama hicho. Sheria aliyoleta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja anapaswa kuitekeleza. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala kumwambia wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Tumekufunulia wewe kama tulivyofunuliwa kwa kabla yako kwamba endapo kama utashirikisha yatakwenda patupu matendo yako na utakuwa katika wenye kupata hasara. Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia maneno hayo, mimi na wewe mimbabi au la, almuhim hakuna aliye juu ya sheria kwa sura hii. Almuhim hapa mtume sallallahu alaihi wasallam kaonyesha ishara ya kwamba hii riba ambayo alikuwa nayo ami yake ni katika riba ambazo ni haramu, miongoni mwa hizo riba zilizokuwa za haramu. Fa innahu mawdu'un kulluhu fattaqullaha fi an-nisaa. Hapo baada ya kueleza aina hii ya riba na zile damu ambazo zilikuwa zikimwagwa za kijinga jinga za kijahiliya kwamba zote zimekwenda patupu sasa hivi hazina sheria, yani kwamba ni haramu moja kwa moja, alafu akawaeleza jambo linafungamana na maisha ya maisha ya ndoa, akamwambia fattaqullah fi nisa, mcheni Allah katika wanawake, yani wake zenu. Fa innakum akhadtumuhunna, kwani hakika nyinyi mmewachukua wao. Bi amanillah, kwa maana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, na mmezihalalisha chuku zao kwa neno la Allah. Manake wamekuhalalikieni kwa jina la Allah au kwa neno la Allah. Walakum, na ni kwa ajili yenu nyinyi. Alaihi, na juu yao, kwa maana wanalazimika kukufanyeni nyinyi. Alla yutina furushakum, kwamba wasingize katika majumba yenu. Ahadan takrahunahu, yeyote ambaye nyinyi mnamchukia, kama ambavyo ilivyoelezwa katika tafsiri, ay la yajuzu lilmar'ati, kwamba haifai kwa mwanamke an tudkhila ahadan baita zawjiha, kumwingiza yeyote katika nyumba ya mumewe. Min qaribin au ba'idin, awe wa karibu, ndugu yake wa karibu, au ni wa mbali, asimwingize. Illa an yarda anhu zawjuha, isipokuwa awe mumewe anamridhia mtu yule. Hii ndio maana ya alla yutina furushakum ahadan takrahunahu. Fa in fa'alna dhalika, kama watalifanya hilo, basi fadribuhunna darban ghayra mubarrihin, wapigieni pigo lisilokuwa la kujeruhi, lisilokuwa pigo kubwa. Walahunna alaikum, na ni kwa wao juu yenu, kwa maana mnalazimikiwa nyinyi kuwatimizia wao. Alla rizquhunna, kuwalisha. Wakiswatuhunna, na kuwavisha. Bil ma'ruf, kwa wema. Waqad taraktu fikum, na kwa hakika nimeacha kwenu nyinyi. Ma lan tadhillu ba'dahu, kile ambacho hamtopotea baada ya hicho. In i'tasamtum bihi, endapo kama mtashikamana nacho. Kitab Allah, nimekuachieni kitabu cha Allah. Wa antum tusaluna anni, na nyinyi mtaulizwa kuhusu mimi. Fama antum qailun, mtasema nini kama mtaulizwa? Mtusema nini? Qalu, wakasema, nashhadu, tunashuhudia. Annaka kad ballaghta, kwamba hakika wewe umefikisha. Wa addaita, na umetimiza. Wa nasahta, yani umetekeleza na umetimiza. Wa nasahta, na umenasihi. Qala, akasema, bi usbu'ihi, kwa kidole chake, manake akashiria. Asababata, kwa kidole chake cha musabbiha. Yarfa'uha ila samaa, akikinyanyua juu. Wayankutu ila nas, na akitikisa kwa watu. Yukallibuha wayarudduha ila nas, mushiran ilayhim, akiwa anawaelekezea watu kwa kuashiria, akisema Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, yani thalatha marat aliyasema maneno hayo. Ewe Allah shuhudia, ewe Allah shuhudia, ewe Allah shuhudia. Na haya maneno ni mazito sana, kwa sababu hii inaonyesha wazi kwamba kama utakwenda kinyume na kila alichokuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, huko kijua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikisha ujumbe aliopewa, manake dhima itakuingia kwako wewe moja kwa moja, huna jinsi ya kuikwepa. Wajazakumullahu khaira. Allah atuwafikishe kile kilichokuwa cha kheri tukifate, na iwe ni sababu ya kupata salama mbele yake. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Jazakumullahu khair.